سلام و درود بر شما، شبتون بخیر. حالا احوالتون چطوره؟ امیدوارم که حالا همه شما خیلی خیلی خوب باشه در این شب زیبای سرد بارانی پاییزی. نفس عمیق لطفا. شما تنها هستید، تنهای تنها، و اگر دلتنگ هم باشید باید به عرض برسانم نسخه برنامه امشب را برای شما میپیچیم. و البته تنها ماندن تنها آرزه است که درمانش دست خودمان است. تو تنها ماندی یا میخواهی تنها بمانی؟ کدام یک؟ بعد انسان شکی بود جنیا بولن جام از جنا سرن درست این فولم دستان شیمه بگه تخوت پانسی سره بانم را تو بالا بولو پیری خصوص کودکی های ما هم باشه، یعنی بچه ها هم ممکنه بعضی وقتا برن طولات تنهایی خودشون و با تنهایی خودشون زندگی کنن و لحظات رو سپری بکنن. جدا جالبه، اولین بار خودم به این قضیه فکر میکنم، نمیدونم شما تا به حال به این فکر کردید یا نه، حواسمون به این نکات هست، به این لحظات. بهار انگار سال هاست که رفته و چه خوب که نیست، تو که میایی انگار جعبه کوچک مداد رنگی هایم دوباره پیش پای کودکی هایم زنده می شود و مادر بزرگ ناظر خوب نقاشی هاست. تو که میایی انگار درخت رنگ خواب های طلایی می گیرد. می بینی حالا یک ماه هست که قرار بود تو آمده باشی و نیامدی. انگار خودمان بماند که این بار دیر آمدی و من فکر میکنم شاید تا سال بعد پاییز جان دیر آمدی. Thank you.